get so shaky and I feel so weak. I tell my eyes look the other way, but they don't seem to hear a word I say. And I go to pieces and I wanna hide, go to pieces and I almost die every time my baby passes by. I tell my arms they'll hold someone new, another love that will be true. But they don't listen, they don't seem to care. They reach for her, but she's not there. And I go to pieces and I wanna hide, go to pieces and I almost die every time my baby passes by. I remember what she said when she said goodbye, baby. We'll meet again soon, maybe. But until we do, all my best to you. I'm so lonely, think about her only. I go to places we used to go, but I know she'll never show. Hurt me so much inside. Now I hope she's satisfied. And I go to pieces and I wanna hide, go to pieces and I almost die every time my baby passes by. Go to pieces. Een mooie antieke om mee te beginnen vandaag. Peter Ray Gordon en I Go To Pieces. Geweldig. Mooi stereo gemaakt, deze mono single. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Want je weet het misschien wel, tegenwoordig mixen ze alles weer opnieuw. Digitally remastered noemen ze dat dan. Dat is wel opletten geblazen, want soms is het niet het originele nummer. Maar vaak ook wel. En dan krijg je rare effecten dat de stem op links is en het drumstel op rechts. Heel raar is dat. Een gekke belevenis. Zeker als je net zoals wij hier in de studio bij de late avond een hoofdtelefoon op hebben. Goed, genoeg gekletst over de omstandigheden met betrekking tot de muziek. We gaan er lekker aan beginnen aan een mooie reeks prachtige ballads. Tot 12 uur vannacht. Of als je naar herhaling luistert, natuurlijk op een ander moment. Maar daartussendoor hebben we ook nog een paar leuke onderwerpen hoor. Best wel interessant. Bijvoorbeeld, het Erasmus MC gaat haar daken inrichten als daktuin. Wat gaan ze daar nu weer doen? Nou, je hoort het straks. Er komt misschien zelfs een boomgaard. Han van der Horst is ook weer van de partij. En die gaat het hebben over een zaak, een hele oude zaak in Rotterdam. In, serviesgoed. Jongerhans is gesloten. Hij heeft daar vast wel iets over te vertellen. Want Han is tenslotte historicus. En we gaan het hebben over een theater try-out. Nee, niet naar een voorstelling om te kijken of een artiest zijn programma wel een beetje op rijtje heeft. Maar misschien is het wel iets voor jou. Theaterspelen. Nou, je hoort het hier allemaal in deze aflevering van De Late Avond. Hasn't time to learn, doesn't know which way to go, and even though the light burns a little brighter, we stumble through the night. That's how it is and how it stays. Nothing on earth can change our ways. I've seen the film, the book, the story's still the same. Step inside and take a look, nobody is to blame. The script is bad, the girl gets had, the hero makes you cry. I've seen the film, I've read the book, can't change it how much you try.

De gebroeders Ballen. Ja. Schreef dit nummer voor Status Quo onder andere. Daarmee werd het ook een enorme wereldhit. Maar deze is minstens zo mooi. You're in the Army Now. Dus Jigsaw ervoor met I've Seen the Film, I've Read the Book. Allemaal hier in de late avond. Het Erasmus MC, daar gaan we het over hebben. Het Erasmus MC in Rotterdam bouwt in het hart van de stad een nieuw ziekenhuis met veel ruimte voor groen. Want van groen word je beter. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een groene omgeving of uitzicht op natuur een positief effect heeft op herstel van patiënten. Het Erasmus MC legt daarom twee unieke daktuinen aan die toegankelijk zijn voor patiënten en bezoekers, maar ook voor medewerkers. De daktuinen van het Erasmus MC zullen met haar 3000 vierkante meter de grootste daktuinen van Nederland zijn. Nou, dat vraagt om een gesprek uiteraard. Je hoort meer in het gesprek. Daarom met Mariska de Vries. Over niet al te lange tijd wordt het nieuwe Erasmus MC geopend. En dat is een bijzonder ontwerp. Er wordt gedacht aan het groen. En in dit specifieke geval vooral op het dak. Ik ga daarover praten met Wim Waningen. Hij spreekt namens het Erasmus MC. Welkom. Goeiedag. Het nieuwe Erasmus MC. Mensen die in de buurt wonen, die weten het wel. Het wordt al een tijd aan gebouwd. Wanneer is men begonnen met de bouw? In 2002 kregen we als Erasmus MC goedkeuring van de minister om te mogen bouwen. Er was toen ook heel bewust gekozen, we gaan in de stad bouwen en niet langs de grenzen van Rotterdam. En in 2009 is de eerste paal de grond ingegaan en nu 8 jaar later is de sleutel overhandigd aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. En gaat vanaf begin januari de inhuizing plaatsvinden. De inrichting van de operatiekamers en het beddenhuis, de laboratoria en noem maar op. En ja, er is natuurlijk in die periode is er goed nagedacht van wat voor ziekenhuis zetten we neer. Het moet een ziekenhuis zijn wat zeker 40 of 50 jaar meegaat. Net zoals het voormalige Dijkzicht, want dat gaat het natuurlijk vervangen. Dus het is state of the art wat betreft moderne medische ontwikkelingen. En we vonden dat als instituut in Rotterdam we ook een bijdrage moesten leveren aan duurzaam ondernemen en een duurzame partner in de stad zijn. En toen hebben we besloten dat op 2 van de 8 daken er een daktuin gaat komen. Dat is behalve natuurlijk goed voor het milieu. Was ook de ontdekking dat patiënten er heel veel baat bij hebben. Als ze even in het groen kunnen gaan zitten. Als ze tenminste niet zo bedlegerig zijn. Of met familie en bekenden even rustig buiten willen gaan zitten. Om de ziekenhuissfeer te ontsnappen. En er komt op 3000 vierkante meter. Er komt een heuse tuin. En de afgelopen week zijn er een 28 bomen alvast op het dak getakeld. Appelbomen, perenbomen en ik weet niet wat allemaal. En dat wordt verder ook aangevuld met struiken, met gras. En ik geloof dat er ook prieeltjes komen en noem maar op. Nou, we hebben ook gezegd van we zouden het wel heel fijn vinden als we voor dat stukje waar eigenlijk geen rekening mee was gehouden in de begroting van dat grote ziekenhuis, als we daar een beroep kunnen doen op de samenleving. En daar zijn we dus een actie voor aan het voeren. En dat kan wel zeggen, schiet lekker op, maar we zijn er nog niet. Nee, wat is er nog nodig? Er is in totaal nodig een kleine 8,5 ton en we hebben een 6,5 ton binnen. Dus er moet nog ongeveer €150.000 moet er binnenkomen. U zei het al, er wordt hard gewerkt om het straks helemaal in te richten. Wanneer gaat het ziekenhuis open voor patiënten? In mei is de planning dat de eerste patiënten daar opgenomen worden. In de loop van de jaren is het wel zo dat delen van het ziekenhuis inmiddels al wel in gebruik zijn. Dat zijn met name dan de polyklinieken die in andere delen van de nieuwbouw al actief bezig zijn. Waar het nu met name om gaat, dat is het beddenhuis. En wat de grootste operatie gaat worden, letterlijk en figuurlijk, dat is de verhuizing van de Daniel den Hoed kliniek die nu op Zuid zit. Die gaat in zijn geheel over naar de nieuwbouw. Zodat echt alle onderdelen van het Erasmus MC bij elkaar zitten in één heel groot complex. Zowel Sophia Kinderziekenhuis, Daniel den Hoed Kliniek als de voormalige Dijkzicht. Wat dan eigenlijk nu onder het Erasmus MC allemaal valt. Dat wordt dan één heel groot medisch centrum. Eén groot gebouw. Ja. Efficiënter, ja. Zeker efficiënter, want daarnaast hebben we ook nog een 4500 studenten krijgen daar college. En zijn 13.000 mensen elke dag actief bezig aan de gezondheid van u en van mij. Ja, het is een hele operatie om zoiets neer te zetten. Maar tot nog toe wordt het allemaal in goede banen geleid. En zelfs met twee mooie daktuinen. We horen graag tegen de tijd dat het geopend gaat worden weer van u voor een update. Ik sprak met Wim Waningen namens het Erasmus MC over de daktuinen op het nieuwe Erasmus. Dank u wel. Sur ses faces, lentement, elle attend le jour. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. You don't bring me flowers.

roll your eyes when I'm slightly off key. And I like the innocent way that you cry. From the sappy old movies you've seen thousands of times. They all come down to one reason. I could never live without you. I love the way you love me. Yeah, yeah. Oh, baby. You love me. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Mensen, jongere Hans is weg. Waar eens de gevel van die prachtzaak zich verhief, gaat nu een gat. Het zal wel weer te maken hebben met het zoveelste gedrocht van Rem Koolhaas dat Rotterdam verder zal ontsieren. Het komt op de Koolsingel en het zal het volmaardig bankgebouw van de ABN AMRO tegenover CNA volstrekt in de schaduw stellen. De hemel zij dank, blijft dat wel gespaard. Jonger Hans, beste luisteraars, is meer dan een eeuw lang een eikpunt geweest in de Rotterdamse binnenstad. Het was een zaak die opviel. Een winkel die iedereen kende. Het was de meest gerenommeerde winkel in huishoudelijke artikelen van de hele Rijnmond. Als mensen hun koffie in kop en schotels van Jonger Hans presenteerden, dan was hij jaloers en dacht je heimelijk, waar doen ze het van? Wel spullen van Jonger Hans op tafel, maar ondertussen eten ze regeringsbrood met suiker en maken ze de jus voor de hele week van het soepvlees. Zo deftig was Jonger Hans. Wie een baan kreeg als verkoopster bij deze gerenommeerde zaak, mocht zich in de handen knijpen. De heren Jonger Hans namen niet zomaar iedereen aan. Ze selecteerden nette jonge meisjes van onbesproken gedrag, die van de zaak zelf een bedrijfsopleiding kregen en hun leven lang alles wisten van porselein en gyrocassettes. Met een meisje dat bij Jonger Hans werkte, kon je als jongeman thuiskomen. Als je er werkte, kon je verwachten een keurig huwelijk te doen met een kantoorheer of een onderwijzer. Een handarbeider, daar deed je met je status als verkoopster bij Jonger Hans vanzelfsprekend niet aan. Zulke zaken bestaan niet meer. En ze komen ook nooit meer terug, denken we. Nou, dat valt nog te bezien. De aartsvader van het geslacht Jonger Hans was een migrant en een gelukszoeker. Hij begon in 1882 een zaakje in galanterieën nadat hij uit Duitsland naar Rotterdam was afgereisd. Hij was volstrekt vergelijkbaar met de Turkse en Marokkaanse ondernemers die winkels openen in huishoudelijke artikelen in de volkswijken van Rotterdam of de Drechtsteden. Het is hetzelfde laken in pak. Je kunt nu al zien hoe sommige van die ondernemers voor meer geschapen zijn dan zo'n kleine winkel in huishoudelijke artikelen. Moet je bijvoorbeeld eens op de Noordmolenstraat of de Zwart-Jansstraat in Rotterdam-Noord kijken. Wat een uitstraling die winkels beginnen te krijgen. Je vindt daar minstens één Marokkaans warenhuisje dat in zijn stijl, zijn uitstraling, zijn gevoel voor luxe de kant opgaat die de oude klanten van Jongerhans nog kennen. Er mag dan een gapend gat op de Coolsingel zijn gekomen. De nieuwe Jongerhansen zijn al onder ons. En ik zeg erbij, sommigen weten het misschien zelf nog niet. Ondertussen is het een verlies voor Rotterdam dat dat gebouw zonder genade gesloopt is. Het is een creatie van de gebroeders Kraaienvanger uit 1953 en dat waren architecten die een grote rol hebben gespeeld bij de wederopbouw van de Rotterdamse binnenstad na de Tweede Wereldoorlog. Van hun hand waren gezichtsbepalende panden. Ik geloof dat H.H. de Klerk op het Binnenwegplein, waar later boekhandel Donner nog in gezeten heeft, ook door hen is ontworpen. Net als zoveel andere bouwwerken. Rotterdam gaat bijzonder slordig om met de architectuur van de wederopbouw. Dat wordt op zo uitgebreide schaal aan de slopershamer prijsgegeven allemaal, dat het hele beeld van het centrum is veranderd. Het Rotterdam van nu lijkt niet meer op wat de grote mannen van de wederopbouw destijds voor ogen stond. Dat komt omdat de verantwoordelijken niet in de gaten hebben dat het geen verouderde rotzooi is, maar vaak genoeg monumenten die ze zo graag willen opruimen. En dat gold zeker voor het pand van Jongerhans. Het is jammer en misschien ook tekenend voor de hedendaagse mentaliteit dat men geen kans heeft gezien om toch ruimte te vinden voor dit prachtige monument, ondanks het feit dat Koolhaas en een stelletje projectontwikkelaars dat monster van hen daarop willen trekken. Nou ja, lieve mensen, gedane zaken nemen geen keer en berouw komt na de zonde. Maar daar koopt ook niemand wat voor. Daar hebt u ook niks aan. Lieve mensen, slaap niettemin vannacht lekker, gezond en gerust. Toen ik klein was, zei mijn vader, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Als je jong bent, is het leven lang niet slecht. Als je jong bent, ligt de hele wijde wereld voor je open. En je kunt van alles dromen, en je kunt van alles hopen. Oh, dat heeft hij me wel 100 keer gezegd. Ja, mijn vader zag nog toekomst in het verschiet. Wie nu vader is, ziet dat waarschijnlijk niet. Heeft een kind nog wel een toekomst voor de boeg? Is er eigenlijk geen rottigheid genoeg? Want als hij groot is, als hij niet dood is, zal hij leugens moeten slikken, heel veel onrecht moeten pikken en zijn vrienden laten stikken als dat moet. Zich verschuilen achter woorden en zijn medemens vermoorden en een smoes verzinnen waarom hij dat doet. Is de toekomst voor een kind nou wel zo goed? Toen ik klein, zei mijn moeder, later zul je pas beseffen dat je jeugd een mooie tijd was, lieve schat. Voor de grote boze wereld kon je thuis nog veilig schuilen. Gauw een kusje op een schaafwond en een koekje voor het huilen, ja. Mijn moeder heeft beslist gelijk gehad. Maar voed je nu een kind,

Hij hield van Chopin, Gazebo. En hij zong dat hitparade in 1983. Een mooi nummer. Hier in de late avond. Het laatste onderwerp voor deze avond. Altijd al nieuwsgierig geweest hoe het is om op het toneel te zitten of te staan? Dit is je kans. Doe mee met de theater try-out en volg 5 lessen waarin je kunt zoeken of toneel spelen wat voor jou is. Je gaat aan de slag met personages. En wie ben ik en wat speel ik? Je leert verschillende emoties spelen en onderzoekt en probeert uit waar een scène over gaat. Wat je met tekst of juist zonder tekst vertelt. En hoe en waar in de ruimte de scène zich afspeelt. Nou ja, van alles hoor je en maak je mee over toneel. En dan kun je zelf kiezen of het iets voor jou is. Ja, het is heel interessant. Je hoort trouwens heel veel meer in een gesprek met Peggy van Rij. Bij mij aan tafel zit Audrey Jansen. Zij werkt voor het Hofpleintheater. En Audrey, jij komt iets vertellen over een theatertry-out voor kinderen. Klopt, ja, dankjewel. Ja. Wat heb je georganiseerd? Wij hebben een jeugdtheaterschool als Hofplein zijnde. En heel veel lessen zijn in september gestart voor kinderen die niet konden wachten en heel graag op theater zijn. Maar er zijn ook altijd kinderen die in de loop van het jaar bedenken dat ze het misschien leuk vinden om een keer aan theater te proeven. Ja. En die nog niet zo goed weten wat het inhoudt. En de theater try-out is eigenlijk een korte cursus van 5 lessen die je in januari gaat starten. Waarbij kinderen kunnen kennismaken met theater en in een korte lesreeks iets met elkaar gaan onderzoeken, gaan spelen en gaan doen. En aan het einde van die reeks ook daadwerkelijk presenteren wat ze gedaan hebben. Een beetje zoals bij theater hoort. Wat ontzettend leuk. Dus ik begrijp 5 lessen, ja, die kinderen kunnen volgen. Ja. En hoe oud, voor welke leeftijd zijn deze lessen georganiseerd? Er zijn 2 groepen. Ja. De eerste groep is leerlingen tussen de 6 en 8 jaar. En de tweede groep is 9 tot en met 11 jaar. Dus kinderen in de basisschoolleeftijd. Ja, die zijn al wat ouder en die kunnen natuurlijk iets meer. Wat gaan de kinderen leren? Laten we even beginnen met die groep van 6 tot en met 8-jarigen. Wat gaan zij in die 5 lessen doen? Nou, ze gaan heel verschillende dingen doen. En dat wordt natuurlijk door een docent aangepast aan de leeftijd. Maar in zijn algemeenheid gaan ze aan de slag met het spelen van personages, rollen. Wie ben je dan? Wie speel je dat je bent? Emoties gebruiken is heel belangrijk in theater. Dat je daar gebruik van kan maken. En soms al met wat tekst aan de slag. Nou, dat is voor een 6-jarige misschien nog moeilijk. Maar dat wordt dus echt in de les bekeken van wat bij de doelgroep past. En vooral veel proberen. Ja. En dan heb je nog de club van 9 tot en met 11 jaar. Die zijn natuurlijk net al iets groter. Ja. Wat doen die dan ook net iets meer? Nou, die zullen inderdaad wel met ongeveer dezelfde onderwerpen aan de slag gaan. Want emoties en rollen spelen, personages zijn, dat blijft in theater altijd aan de orde van de dag. Ja. Maar zij zullen misschien wat meer met tekst werken, net een stapje verder gaan. Of daar wat meer eigen inbreng in krijgen. Ja. Dus ze doen. In basis gaan ze met hetzelfde materiaal aan de slag, maar net een stap verder en iets verdiepender. En ik begrijp dat je ook kan dansen bij het theater. Zit dat er ook bij inbegrepen of is dat een aparte les? Ik heb iets gelezen dat je ook een dansles kan volgen bij die try-out. Ja, het is een combinatie. Het is niet dat je of kiest voor theater of voor dansen. Het is een combinatie. Combinatie dus je kan van, inderdaad met beide aan de slag. Ja, dus als er nu luisteraars zijn die horen en denken, nou, mijn zoon of dochter die vindt dat wel heel erg leuk in combinatie met dansen. En waar kunnen ze zich gaan aanmelden? Ze kunnen voor meer informatie en aanmelden kijken op onze website. En dat is www.hofpleintheater.nl. Daar vinden ze informatie over zowel de inhoud als de data waarop het precies start. De locatie, het is in het Hofpleintheater in Rotterdam. Ja. En de theaterschool. De theaterschool. In Delfshaven. Ja. Ja, dat zit aan de Pieter de Hoogweg. Ja, Pieter de Hoogweg, Delfshaven. Ja. En daar vinden ze ook alle praktische informatie daarover. Ja, en het in januari gaan jullie van start. En dan heb je de club 6 tot en met 8 jaar. En wanneer start deze? De eerste start in het weekend van 13 januari, zaterdag 13. Ja, en dan de club van 9 tot en met 11 volgt die zijn op, op de zondag, die zijn een dag later op 14 januari aan de beurt om te starten. Nou, hartstikke leuk. En ik zou zeggen voor alle luisteraars die geïnteresseerd zijn, www.hofpleinrotterdam.nl voor meerdere informatie. Ja, klopt. Oké. Ik sprak met Audrey Jansen namens het Hofplein Theater. Audrey, bedankt voor je komst naar de studio. Tot ziens. Get up, look at me, into my eyes and see me smile. I'm full of love, I'd do anything for you. Hush, dry your tears, rest your mind that's filled with fear. It's okay, it's alright. Give me your hand. I know it's hard to understand, but no matter what, I'm still your man. I made a promise to love you till the end of our time. I know it's hard to understand, but no matter what, I'm still your man. Like it or not, forever you'll be mine. Forgive me, please. Sometimes I don't know how to act upon my feelings. Emotions get the best of me. Forgive me, please. My arms were made to hold you, though I know they do you awfully wrong. I know it's hard to understand, but no matter what, I'm still your man. I made a promise to love you till the end of our time. I know it's hard to understand, but no matter what, I'm still your man. And like it or not, forever you'll be mine. Will you fight with me till the end of our time? Will you fight with me till the end of our time? De Vlaamse singer-songwriter Murphy Monroe. Hier in de late avond, Jordanum, met I Heard You. Dankjewel voor je aandacht vandaag voor deze aflevering van de late avond. Morgenavond zit hier Bert de Wolf. En hij gaat je oren ook weer verwennen met heerlijke muziek en leuke onderwerpen. Ik wens je een mooie nacht, wel rust als je gaat slapen. En een geweldige nacht zonder al te veel zorgen. Een goede wacht dus als je gaat en blijft werken. Check intussen onze website www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. Of wat je ook natuurlijk gewoon kunt doen, is ons volgen op Facebook. Dat lijkt me ook een heel goed plan. Want daar ontdek je alles over onze show. En als je ons liked, dan zie je ook iedere middag weer rond een uur of drie wat er in de show zit dezelfde avond. Goed, tot besluit van de show een hele mooie van Dave Brubeck, ook lang niet meer gehoord. Een mooi stukje jazz. Luister mee naar Take 5. Thank you. Mm-hmm.